www.attableek.com, The Reviver of Iman. وعلى آله وصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: لو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم من اتى اخيه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، یہ معجزات کی تعداد تقریباً 4000 ہیں، یا ممکن ہے کہ 4000 سے زیادہ بھی ہو. پھر آپ کی یہ جو معجزات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کئی قسم کے ہیں. تھوڑا سا کھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں اضافہ کر لیا. بیمار آدمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیمار کو اچھا کر دیا. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 4000 معجزات ہیں. ان معجزات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھی عطا فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو معجزات آپ کو عطا فرمائے، ان معجزات کے اندر میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملے بیان فرماتے تھے. نصیحت کرنے کے موقع پر، بیان کرنے کے موقع پر آپ چھوٹے چھوٹے جملے بیان فرماتے تھے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنے معانی ہوتے تھے، اتنے مطلب ہوتے تھے، اس کے اتنے مفاہیم ہوتے تھے کہ چھوٹے سے جملے کو گھنٹوں گھنٹوں بھی اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلامی معجزات ہیں، وہ کلامی معجزات کے اندر میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ارشاد اس وقت آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ حدیث جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ ترمذی شریف کے اندر میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان احدکم مرآت اخیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. آئینہ کا معنی سب جانتے ہیں، مرآ جس کو کہتے ہیں، سب مرا کا معنی آئینہ کا معنی جانتے ہیں. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے, لائق مرا آئینے کی طرح ہے. تو کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے؟ علماء نے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں, میں آپ کے سامنے دو باتیں اس کے اندر میں سے بیان کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن ہم غسل کرتے ہیں, اور غسل کرنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو غسل کرنے سے پہلے پہلے ہم ہمارے چہرے کو ٹھیک کرتے ہیں, داڑھی کے بال کو ٹھیک کرتے ہیں, مونچھ کے بال کو ٹھیک کرتے ہیں, ہمارے پورے کے پورے چہرے کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. اور یہ چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کس کو استعمال کرتے ہیں؟ مرا کو استعمال کرتے ہیں, آئینے کو استعمال کرتے ہیں. آئینے کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں, اور آئینے کے اندر میں دیکھنے کے بعد داڑھی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں, مونچھ کے جو بال ہیں اس کو بھی آئینے کے آئے ٹھیک کرتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آئینے کے اندر میں دیکھتے ہیں تو آئینے کا کام یہ ہوتا ہے, مرا کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے کے اندر میں جو اچھی بات ہے یہ آئینہ ہمیں اچھی بات بھی بتلاتا ہے, اور اگر اس ہمارے چہرے کے اوپر اگر کوئی خراب بات ہے, کوئی ماک وغیرہ پڑا ہوا ہے, کہیں اگر بال وغیرہ نکلا ہوا ہے, دھبا وغیرہ اگر پڑا ہوا ہے, تو آئینے کا کام یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر پائے جانے والے عیب کو بھی بتلاتا ہے, اور ہمارے چہرے کے اندر میں پائے جانے والی جو خوبی ہے اس کو بھی آئتے نہیں چاہے بتلاتا ہے. دو باتیں تو آپ کے سامنے یہ آ گئی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے چہرے کے اندر میں کوئی خرابی ہے, ہمارے پیشانی کے اوپر میں اگر کوئی خرابی ہے, جب تک یہ آئینہ ہمارے سامنے ہے وہاں تک یہ آئینہ ہمیں بتائے گا. جب آئینے کو ہم نے رکھ دیا, رکھنے کے بعد اگر ہم دوسری جگہ کے اوپر میں چلے گئے, یہ آئینہ دوسروں کے سامنے ایڈورٹائزنگ نہیں کرتا. اگر دوسرا کوئی آدمی آئے گا اور آنے کے بعد اگر اس آئینے کو استعمال کرے گا, تو جو دوسرا آدمی آئینے کو استعمال کر رہا ہے, یہ آئینہ یہ مرا دوسرے استعمال کرنے والے آدمی کو یہ نہیں بتائے گا کہ تجھ سے پہلے بھی ایک آدمی نے مجھے استعمال کیا اور اس کے چہرے کے اندر میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں, وہ بدن کے اعتبار سے بہت موٹا تھا, یا ہے کہ اس کا چہرہ ایسا تھا, اس کی داڑھی وغیرہ ایسی تھی. آئینہ یہ سب باتوں کو بیان نہیں کرتا ہے, بلکہ دیکھنے کے بعد اس کو چھپا دیتا ہے. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر میں پائی جانے والی جو خوبی کی بات ہے, اپنے مسلمان بھائی کے اندر میں کوئی اچھائی کی بات ہے, کوئی کمال کی بات اگر اس کے اندر میں پائی جاتی ہے, تو وہ کمال کی بات کا بھی اعتراف کریں کہ بھائی آپ کے اندر میں یہ اچھی بات ہے, آپ کے اندر میں یہ اچھی صفت پائی جاتی ہے, آپ کے اندر میں یہ اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر میں حلال اور حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر میں میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, میری امت کے اندر میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, میری امت کے اندر میں سب سے زیادہ کوئی امانت دار ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میں اگر سب سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر میں اگر کوئی صدیق ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بہادر اگر ہیں تو عمر ابن خطاب ہیں, حیا والے اگر ہیں تو عثمان ابن عفان ہے, اور فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھو مسلمان کے اندر میں پائے جانے والی جو خوبیاں تھیں, صحابہ کرام کے اندر میں پائے جانے والے جو کمالات ہیں, جیسے وہ آئینہ کمالات کو بتلاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات بتنا ہے کہ اس کے اندر میں یہ کمال, اس کے اندر میں یہ کمال, اور اس کے اندر میں یہ کمال, اس کے اندر میں یہ خوبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اس کا اعلان فرمایا. ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئینہ دونوں باتوں کو بتلاتا ہے, اچھی بات کو بھی بتلاتا ہے اور بری بات کو بھی بتلاتا ہے, لیکن ہمارا کام ایسا ہے کہ دوسرے میں پائے جانے والی اچھائی کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں, دوسرے کے اندر میں پائے جانے والی برائی کو ہم بیان کرتے ہیں, اور دوسرے کے اندر میں پائی جانے والی برائی کو ہم اس کو اتنا بیان کرتے ہیں, اتنا بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بعض مرتبہ مسجدوں کے اندر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد, نماز پڑھ کر کے ابھی ہم نے فرض نماز کے بعد توبہ کی, نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر کے اندر میں بیٹھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا یہ کرتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, فلانے کے اندر میں یہ بات, فلانے کے اندر میں یہ بات. نہیں میرے بھائیوں, آئندہ بن جاؤ, آئندہ بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آئینے کی طرح ہوتا ہے, عیب دیکھتا تو ہے لیکن آئینے کی طرح عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے. وہ عیب پائے جانے والا جو ہوتا ہے اس کی وہ ایڈورٹائزنگ کرنے والا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے والا نہیں ہوتا ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد, یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس میں روایت نقل کرتے ہیں, من ستر عیب اخیہ کان کمن احیا موقودتا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زندہ لڑکی کو قبر میں دفن کر رہا ہو اور اگر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی کسی زندہ لڑکی کو قبر کے اندر میں دفن کر رہا ہے اور اس موقع کے اوپر میں اگر آپ پہنچ گئے اور جانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے بندے اس کو کیوں دفن کرنا ہے, اگر بھی اس کو پال نہیں سکتا ہے, پرورش نہیں کر سکتا ہے, مینج نہیں کر سکتا ہے, یہ لڑکی میرے حوالے کرنے میں لے دیتا ہوں, میں اس کی آگے کیا ہے پرورش کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کو اگر کسی آدمی نے دفن کرنے سے بچایا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں جو اجر عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں جو ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان کے عیب کے چھپانے پر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب دینے والے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ثواب ہیں وہ مسلمان کے عیب کے چھپانے کے اوپر میں رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے اندر میں یہ بات نہیں, میرے بھائیوں عام طور پر آئتنی کیا پائی جاتی ہیں, میں اپنے کو بھی مستثنا نہیں کرتا, میرے اندر میں بھی کمزوری پائی جاتی ہیں, عام مسلمانوں میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہیں کہ کسی کے اندر میں پائے جانے والے کمال کو ہم نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے اندر میں پائے جانے والے عیب کو دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی, لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا رضی منہا بآخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایمان والا اپنی ایمان والی بیوی کو طلاق نہ دیں, کوئی مسلمان اپنی ایمان والی بہن کو طلاق نہ دیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر میں ایک عیب کی بات اگر پائی جاتی ہے تو ایک عیب کی بات کے پائے جانے کے ساتھ اس کے اندر میں دس اچھی باتیں بھی پائی جاتی ہیں, اگر اس کے اندر میں وہ دس اچھی باتیں پائی جاتی ہیں تو ایک بری بات کی وجہ سے آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں, ایک بری بات کی وجہ سے آپ اس کو کیوں نکال رہے ہیں. دکانوں کے اندر میں کام کرنے والا آدمی ہے, اگر اس نے ایک مرتبہ غلطی کی ہے تو دس مرتبہ دکان میں اچھا کام بھی کیا ہے, آپ اس کے ایک غلطی کی بنیاد پر اس کے جاب سے کیوں نکالتے ہو؟ دس مرتبہ اس نے اچھا کام بھی کیا ہے. اگر ایک آدمی غلطی بھی کر رہا ہو میرے بھائیو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو دس مرتبہ اس نے اچھا کام بھی کیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھا ان کے پاس ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کچھ پوچھا ہوگا, کوئی سوال آئے کہ یہ کیا کیا ہوگا, اندر سے ان کی اہلیہ نے جواب دیا. تو جواب دینے کے وقت ایسا معلوم ہوا کہ ذرا لاؤڈ ہو گیا, ذرا آواز بلند ہو گئی. تو جو مہمان آئے تھے, ملنے والے ساتھی آئے تھے, انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. آپ نے بیوی کو بلایا اور اس نے بلند آواز سے کہا, آپ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ایک مرتبہ اگر اس نے زور سے آواز نکالی نہا کبا ختم و خبا ستوان, وہ میرے لیے روزانہ صبح اور شام کھانا پکاتی ہیں, میرے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں, تو وہ ساری کی ساری تکلیفوں بھی کو دیکھنا چاہیے. اگر ایک مرتبہ اس نے بلند آواز کر دی تو کیا اس کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی جائے گی؟ یہاں اللہ کے نبی ہم کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے والا آدمی ہوگا تو ہر کام کرنے والا آدمی انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے, کوئی بھی آدمی آئے کہ نہیں یار فرشتہ نہیں ہے. ہر آدمی سے غلطی ہوگی, مجھ سے بھی ہوگی, آپ سے بھی ہوگی, مرد سے بھی ہوگی, عورت سے بھی ہوگی, باس سے بھی ہوگی, کام کرنے والے سے بھی ہوگی, استاد سے بھی ہوگی, شاگرد سے بھی ہوگی, امام سے بھی ہوگی, مقتدی سے بھی ہوگی, مؤذن سے بھی ہوگی. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں عیب کو دیکھا جاتا ہے وہاں عیب کے دیکھے جانے کے ساتھ اس کے اندر میں پائے جانے والے جو کمالات ہیں, اس کے اندر میں جو پائے جانے والی خوبیاں ہیں, اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. بعض مرتبہ ہماری زبان سے ایک جملہ ایسا نکل جاتا ہے کہ ہمارا ایک جملہ جو ہماری زبان سے نکل گیا, میرے بھائیو 100 سال کا جو نفع ہے ایک جملے کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہم کہہ دیتے ہیں اور ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے یعنی تنظیم کا نقصان ہو جاتا ہے, قوم کا نقصان ہو جاتا ہے, کمیونٹی کا نقصان ہو جاتا ہے, سوسائٹی کا یعنی کیا نقصان ہو جاتا ہے. ابھی میں سفر کر کے آیا 3-4 ہفتے کا, ایک جگہ پر مجھے جانا ہوا, اتفاق ہوا, وہاں کے ساتھیوں نے مجھے بتایا ہندوستان کی بات کرنا, تو ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمارے مدرسے کے لیے دعا کیجیے. میں نے پوچھا بھائی کیا پرابلم ہے, کیا تکلیف ہے؟ کیا ہمارے مدرسے کے اندر میں 20,000 پڑھاتے ہیں, ایک اچھے اللہ کے نیک بندے تھے, وہ 6 آدمی کا پگار دیتے تھے اور 6 آدمی کی وہ تنخواہ دیتے تھے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا, ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کی بات بتایا کہ ہم آپ کے سامنے نام تو نہیں لیتے ہیں, اشارے اور کنارے کے اندر میں کہتے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والے ایک آدمی نے ان کو غلط فارم کر دیا, تو غلط فارم کر دینے کی وجہ سے 6 آدمی کی تنخواہ انہوں نے بند کر دی. اور اس آدمی نے فون کر کے بتایا کہ اب ہماری طرف سے تمہارے مدرسے میں کوئی مدد نہیں کی جائے. ایک جملہ ہم نے کہا, ایک جملے کی وجہ سے 6 علماء جن کا اتنا بڑا فائدہ ہو رہا تھا, ایک جملے کی وجہ سے نقصان ہو گیا. اور میرے بھائیوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر ہم نے کسی کے رزق کے اوپر میں پیر رکھنے کی کوشش کی, اگر ہم نے کسی کے روزی کے دروازے کو بند کیا, اگر ہم کسی کے روزی کے دروازے کے بند کرنے کا سبب بنے ہیں, اللہ آسمان سے ہماری روزی کا دروازہ بند کرے گا. الجزاء من جنس العمل, جیسا ہمارا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا فیصلہ کیا جائے گا. ہم بعض مرتبہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں, اللہ کے یہاں اس آدمی کی کتنی قیمت ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جرنی کے اندر میں تھے, ٹراویلنگ کے اندر میں تھے, سفر کے اندر میں تھے. ایک جگہ کے اوپر میں آپ نے قیام فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ نے فرمایا کہ یہ درخت کے اوپر میں جاؤ اور درخت کے اوپر میں جانے کے بعد کھجور کو توڑ لو, کیونکہ مکہ میں مدینہ میں کھجور وغیرہ ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کے درخت کے اوپر میں چڑھے تاکہ وہاں سے کھجوروں کو توڑ کر کے لے آئے. اب وہ اوپر چڑھے انہوں نے وہ لنگی وغیرہ پہنے دیں, اللہ کا کرنا کہ جیسے وہ اوپر گئے تو اچانک ہوا چلنے لگی, تو ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کا جو ٹراؤزر جو تھا, ان کی جو لنگی جو تھی وہ ذرا سی اوپر ہو گئی. اور جب ان کی لنگی ذرا سی اوپر ہو گئی تو یہ پنجلیاں جو ہیں, یہ ہمارے پیر کے پیچھے کا جو حصہ ہے, نیچے بیٹھنے والے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی پنجلی کو دیکھا, تو ان کی پنجلی بہت باریک تھی, وہ اتنے ہیلتھی نہیں تھے, اتنے زیادہ فیٹ نہیں تھے, تو ان کی پنجلیاں بہت باریک تھی. تو نیچے بیٹھنے والے جو صحابہ کرام تھے وہ ہنسنے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی پنجلی کو دیکھ کر. جیسے بعض مرتبہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا چہرہ کیسا ہے, ہمیں ہنسی آ گئی, اس کا کان کیسا ہے, ہنسی آ گئی, اس کا ناک کیسا ہے, ہمیں ہنسی آ گئی, صحابہ کرام کو بھی ہنسی آ گئی. تو ہم نے صحابہ کرام سے پوچھا اور دریافت کیا, مم متضحکون, تمہارے ہنسنے کی کیا وجہ ہے, وائی یو پیپل لافنگ, تمہارے ہنسنے کی کیا وجہ ہے. تو صحابہ کرام نے جماعت کے اندر میں کہا کہ من دقت ساقی ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کی پنجلیاں, یہ جو چھوٹی چھوٹی پنجلیاں ہم نے دیکھی اس سے ہمیں آگے نہیں کیا ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضحکوا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کی پنجلی کو دیکھ کر کے مت ہنسو, انہ لہو اسفل منہ اور فی المیزان یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پنجلی کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو, یہ عبداللہ ابن مسعود کی پنجلیاں قیامت کے میدان میں جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو ماؤنٹن اور بہت اور پہاڑ سے بھی اس کا وزن زیادہ ہو جانے والا ہے. تم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہو, حالانکہ ان کا بدن جو ہے ان کی ایمانی طاقت, ان کی اسلامی جو طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا بدن اتنا زیادہ رکھا ہے کہ وہ احد پہاڑ سے بھی ان کا بدن زیادہ ہو جائے گا. حاتم اسم کی ایک بات کہتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. حاتم ان کا نام تھا, اسم کے معنی آتے ہیں وہ آدمی جو سن نہ سکتا, عربی زبان کے اندر میں اسم ہو, اسم کے معنی آدمی جو سن نہ سکتا ہو, ایسے آدمی کا نام رکھا جاتا ہے اسم. تو حاتم اسم یعنی وہ حاتم جو اپنے زمانے میں بہرے تھے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ حقیقت کے اندر میں بہرے نہیں تھے, وہ تو برابر آئے کہ نہیں کیا سننے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کی طاقت برابر رکھے تھے. لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حاتم اسم جب اپنے مکان کے اندر میں تھے تو قدر علیہ الباب, ان کے مکان کا دروازہ کسی نے نوک کیا. جب مکان کا دروازہ نوک کیا انہوں نے پوچھا من علی الباب, کون ہے دروازے پر؟ کہا میں ایک مسلمان عورت ہوں اور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے یہاں پر آئی ہوں. تو حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ابھی میں پہلے کرتن ڈال دیتا ہوں, پردہ ڈال دیتا ہوں, اس کے بعد جب میں دروازہ کھالوں آپ اندر آ جاؤ. حاتم رحمت اللہ علیہ نے پہلے کرتن ڈالا اور اس کے بعد وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد جب دروازہ کھولا تو وہ عورت بھی آئی. حضرت حاتم نے فرمایا کہ اچھا پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤں. وہ بیچاری پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور حاتم اسم جو ہے وہ اندر آئے کہ نہیں کیا بیٹھ گئے, یہ اندر بیٹھ گئے, وہ وہاں پر آئے کہ نہیں کیا بیٹھ گئے. اس کے بعد حضرت حاتم نے پوچھا کہ آپ کو کون سا مسئلہ دریافت کرنا ہے, کس چیز کے متعلق آپ کو معلوم کرنا ہے. اب اللہ کا کہنا یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ کو کون سا مسئلہ دریافت کرنا ہے, ابھی یہ عورت وہ مسئلہ بیان کرنے والی تھی کہ پاسنگ بن, پاسنگ بن کا معنی سب جانتے ہیں, یعنی اس عورت کی ہوا نکل گئی, وضو ٹوٹ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ بعض مرتبہ جب وضو ٹوٹتا ہے تو آواز بھی نکلتی ہے. اب حضرت حاتم سمجھ گئے کہ یہ بیچاری مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی لیکن اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کے سننے کی, اس کے وضو کے ٹوٹنے کی جو آواز ہے اس آواز کو بھی میں نے سن لیا ہے. تب اس عورت کو شرم آئے گی کہ اتنے بڑے بزرگ کے سامنے میرا وضو ٹوٹ گیا, اب میں مسئلہ کیسے بیان کروں. تو حضرت حاتم نے اندر سے کیا کہا, بہن میں ذرا بہرا آدمی ہوں, مجھے اچھی طریقے سے آواز سنائی نہیں دیتی ہے, لہذا جب مسئلہ بیان کرنا ہو تو زور سے بیان کرو. تو اس عورت نے زور سے مسئلہ پوچھا, بلند آواز سے آگے نے کیا بیان کیا. حضرت حاکم نے مسئلہ سمجھا دیا, بات بتا دی. وہاں بیٹھنے والے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کہا. انہوں نے فرمایا کہ میں بہرا بن جانا پسند کرتا ہوں لیکن کسی مسلمان کو ذلیل کرنا پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد انہوں نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ آئندہ سے جو بھی آدمی میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے وہ ذرا زور سے بولا کرے, اس لیے کہ میری قوت سماعت متاثر ہو گئی ہے اور میں ذرا اونچا سنتا ہوں, مجھے سنائی نہیں دیتا ہے. حضرت حاکم نے کہا کہ بہرا بن جانا اچھا ہے, اندھا بن جانا اچھا ہے کسی بھی مسلمان کو شرمندہ کرنے سے اور کسی بھی مسلمان کو ذلیل کرنے سے. جیسے میرے بھائیوں, آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ آئینہ بن جاؤ کہ کمالات بھی دیکھو اور عیب بھی دیکھو, کمالات کو ظاہر کرو اور دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے بنو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا www.attableek.com, the reviver of